राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2057, 30 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम राम एक है एक नहीं है। वो है जिसका अंश ही जीवात्मा है और नहीं है उसका अंश ही शरीर है। तो शरीर तो नहीं था और नहीं रहेगा, और वो है वो परमात्मा था और है रहेगा, वो मिटेगा नहीं। उसमें जो ये बात है कि मैं हूं, कर्ण से पूछा कि वो मैं क्या हूं, तो मैं हूं ये अपना स्वरूप है। मैं है प्रकृति का स्वरूप, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रतिष्ठा अपना प्रकृति का अंश हूं। मैं ये है अहंकार अपना प्रतीक का, और हूं ये सत्ता का वाचक है, ये अपना का वाचक है। मैं हूं तो हूं है ये है के साथ का है, ये है और मैं ये नहीं के साथ का है। है वो है ही, मैं होने से हूं होता है। अगर मैं नहीं हो तो है ही होगा, मैं होने से हूं होता है। मैं हूं, तू है, यह है, वह है, ये तीनों में तो है ही है। मैं होने से हूं होता है, तो हूं पना मैं को लेकर के है। मैं को छोड़ दिया जाए तो है अपना रहेगा, है का वो है का ही अंश है, हूं है का ही अंश है। भाई वंशो जीवलों के जीव भूत सनातना, अनादिकाल से मेरे वंश है, मेरे वंश है, जीव भूत जीव रूप बना हुआ। और जो प्रकृति का वर्णन हुआ सातवें में, वह प्रकृति है अपरा है, हूं तो अहम अहंकार तक अपरा प्रकृति और जीव भूत प्रकृति। तो जीव भूत कहते वह जीव भूत का 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीव भूत सनातन, ममैवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये अनाधिकार से जीव भूत है। यहाँ प्रकृति नाम से कहा तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव भूत जीव स्वरूप बताया। जीव भूत माँ भाव ये दम धारिय थे जगत, ये अदम ये आदम जगत धार्य थे, इसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। जगत परमात्मा की दृष्टि में नहीं है, और ज्ञानी महात्मा तत्व की उनकी दृष्टि में नहीं है, प्रेमियों की दृष्टि में नहीं है। ये एकदम धार्य जगत, जगत की जीवात्मा की दृष्टि से जगत है। जगत को धारण करता है जीव अपने, धारण कहाँ करता है, ये अहम जो मैं ना है ना, अहम को पकड़ने से जीव होता हुआ ये अपना प्रकृति है। ये जीव भूत है, ये जड़ प्रकृति है, सब की सब अनंत ब्रह्मांडों तक है, ये सब अपना प्रकृति। इसलिए बढ़ती बड़ी प्रकृति में अपना कोई नहीं है, अपना एक त्रिस्थिति अपनी नहीं है, एक तरह जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपनी क्या चेतन भी नहीं है, ये सब प्रकृति ही प्रकृति है। और वो है वो परमात्मा, वो अपना है, अपना है वो, अपना है वो ही अपने लिए है, अपने लिए अपना ही है, जो अपने नहीं वो अपने लिए नहीं है। तो अनंत सृष्टि में अपने लिए कोई चीज नहीं है, परमात्मा अपने लिए है, अपना है। जब अपना मानेंगे तो परमात्मा प्रेम होगा स्वतः स्वाभाविक। जैसे बच्चा अपनी माँ को अपनी माँ मानता है तो माँ पर प्रेम होता है, माँ अच्छी लगती है, माँ नाव प्यारा लगता है। ऐसे ये अपना परमात्मा है, ये अपना है, अपना होने से प्रेम होगा। और इसके सिवाय रहा शरीर अपना प्रकृति, अपना प्रकृति हुई संसार की, तो संसार के काम में आने वाली अपना प्रकृति हुई तो संसार के काम आवेगी। मैं जब परमात्मा में हुआ तो शरीर काम में आया, संसार के काम आया, और अपना कोई उसमें है सही नहीं, अपनी चीज ही नहीं तो अपनी कामना कैसी, अपनी कामना नहीं है। और अब मैं हूँ है का, तो ये है में गया तो है से कामना कैसी, ना अपने में है से कामना है, ना प्रकृति का कार्य जीव उसमें कोई कामना पड़ी है, क्यों है जीव संसार की है। तो संसार और जीव एक हुआ और परमात्मा हम एक हुए, कामना नहीं जीव में ना नहीं हमने, तो निष्काम से भगवान अपने है, अपने भगवान में है। भगवान ने कामना क्या करे, भगवान है प्रेम होगा, प्रेम में देना होता है, कामना में लेना होता है, प्रेम में लेना है। तो प्रेम में हुआ इधर हो रही है प्रकृति, अहम हुआ प्रकृति का, तो प्रकृति की सेवा होगी, प्रकृति का कार्य संसार, संसार के साथ ही काम हुआ। तो अपने चीज तो संसार में कुछ नहीं, पर संसार की चीज जो अपने पास है उसे संसार की सेवा कर दी। कामना इसी में भी नहीं, हमारे में भी नहीं, हम परमात्मा की सेवा लगेगी, परमात्मा से नहीं, ये परमात्मा की सेवा लगे, ये कर्म योग हो गया, अपनी कोई इच्छा नहीं हुई कर्म योग हो गया, फिर अपनी इच्छा कर दी तो कर्म हो गया, फिर कर्म सुख और सुख दोनों होते हैं, कुछ मान लेते हैं, ये अपना कुछ नहीं तो निष्काम हुआ, निष्काम भाव से कर्म सब संसार के लिए, जितने वस्तु अपने सहित अपने शरीर सहित सब ये संसार के, और आपके स्वयं परमात्मा के, तो आप परमात्मा को परमात्मा प्रेम से जाएगी, तो हमारे साथ परमात्मा है तो परमात्मा प्रेम करो, और करो क्या, कामना परमात्मा में ही नहीं की, अपनी कामना ही नहीं, निष्काम भाव है, निष्काम भाव है तो प्रेम होगा, और जड़ शरीर से संसार की सेवा होगी तो दोनों काम ठीक होगा। ना कामना संसार से है, ना कामना परमात्मा से है, अपने आप को परमात्मा में दे दिया, और जड़ चीज है जो अपने आप को संसार में दे दी गई, तो कामना अपने में नहीं रही, तो अपने में कामना ही क्या रहा, अपने में भगवान रहे और शरीर संसार में रहा, तो ये संसार की सेवा करे, ये भगवान में लग जाए, निष्काम भाव से तो अपने कुछ लड़ा नहीं रहा, तो अपना संबंध ही नहीं रहा, तो फिर मुक्त हो गए। कारण गुण संगोष सदसत जोरी जोशु, सदसत योनि में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। गुण है प्रकृति के, प्रकृति है ये पुरुष और प्रकृति, पुरुष परमात्मा अंश पुरुष और प्रकृति परमात्मा की, तो परमात्मा से अपने प्रकृति सत्व में गुणा प्रकृति संभव प्रकृति उत्पन्न होना पड़े गुण, गुणों का संग है ऊर्ध का सत्व था मध्य संधि राजसा अधो संधि तमसा, और प्रकृति से संबंध अपना नहीं, प्रकृति संसार की सेवा के लिए, तो अपना जन्म जन्म कारण ही नहीं, सत्वरत्वादी कारण नहीं, उसे संग अपना है ही नहीं, उसे असंगो है पुरुष असंग है, तो हूँ है असंग, मैं है प्रकृति का अहंकार, अहंकार सहित आठ प्रकार के भेदावादी प्रकृति, ये प्रकृति का अंश ये संसार के लिए, तो संसार की सेवा होगी, परमात्मा में प्रेम हो गया, ना जीवात्मा में लेना है कुछ, ना शरीर में कुछ लेना है, शरीर को देना ही है, फिर अपने आप को देना ही है, परमात्मा का अंश है परमात्मा को दे दिया प्रेम हो गया, और संसार का चेहरे संसार को दे दी संसार की सेवा हो गई। जो जड़ प्रकृति जितनी है सब सब संसार की है, संसार के लिए ही मिली है, जीव को मिली इस वास्ते कि संसार की सेवा करे, सेवा में निष्काम भाव है ये अपना अलग हो गया, सकाम भाव रखे तो अपना संबंध रहता है, संबंध रहता है तो उसे जन्म होता है, सत्वरजमेति गुणा प्रकृति संभव, और अपना संबंध नहीं रहा तो बस संसारी से होगी कभी योग हो गया, अपने प्रेम के परमात्मा प्रेम योग हो गया, तो अपना ना कुछ शरीर में रही ना पाप कामना अपने में रही, निष्काम भाव से हो गया, क्योंकि कामना वो परमात्मा से प्रेम करे कामना करे, प्रेम होता वो कामना नहीं होती, कामना होता प्रेम नहीं होता, प्रेम में लेना देना होता है, प्रेम में नहीं लेना नहीं लेना देना होता है, राग में लेना होता है, कामना में लेना होता है, उसको देना होता है, अपने आप को परमात्मा में दे दिया, और संसार को दे संसार के चरणों में शरीर को दे दिया, तो शरीर का विभाग और आपका विभाग अलग अलग हो गए, अपने प्रेम हो गया परमात्मा में योग गया, तो परमात्मा के चरणों में तो आप लग गए और संसार के काम में मैं लग गया, मैं का भाग जो अहम अहम वो अहम आ गया, मैं के भाग में चेतन है, चेतन का भाग वो लग गया परमात्मा, जो हूँ कहता है का भाग हूँ है वो परमात्मा में लग गया, और मैं अहंकार है वो है मैं लग गया, तो मैं हूं इसमें कुछ भाग लग गया संसार में, कुछ भाग लग गया परमात्मा में, यह जो संसार है और शरीर है, शरीर भाग संसार में लग गया, और मैं भाग स्वयं का जो स्वयं का भाग है वो लग गया परमात्मा में, संसार भी तृप्त हो गया, अपने भी तृप्त हो गए, मुक्ति हो गई, संसार का संबंध छूट गया, मुक्ति हो गई, संसार का संग होता है गुणों का संग, वो बंधन का कारण है, वो हमने अपने किया नहीं, अपने परमात्मा में लग गए, और शरीर ही भाग है संसार में लग गया, इसके साथ में आपके जमीन है जायदाद है जो कुछ है वैभव वो सब का सब है इसमें, मैं विभाग में, तू भूमि आप अदल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अहम है अहम है, आठ पैदा वाली प्रकृति के साथ में अहम मिलता है आठवा, तो अहम उसे भाग लग गया, ना उनसे कुछ लेना ना ऐसे कुछ लेना, बस पहुंच हो गई निष्ठा भाव से, कम ना कुछ रही नहीं अपनी, केवल परमात्मा रह गए। अगर जितना भाग होगा वो सब संसार भाग अनंत ब्रह्मांड होगा, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड सब शरीर के भाग इनके भाग है, और अनंत जो परमात्मा है वो अपने भाग का है, ना परमात्मा से कुछ लेना ना संसार से कुछ लेना है, संसार को शरीर में भाग दे दिया, परमात्मा को अपना स्वरूप दे दिया, मुक्त हो गए, आनंद हो गया, बंधन छूट गया, जिसकी चीज जो है वो उनको दे दी है, जो परमात्मा है उसी वंश को नहीं वंश सोची लोगे, मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार स्वरूप से व्याप्त हो मैं, तो निराकार है अहम है अहम, अहम का जो प्रकाशक है वो निराकार है, अहम प्रकृति का है आरम मैं हूँ, है विभाग वो चित्र का है, चित्र हो ये विभाग हो ठीक है, और ये विभाग जड़ का है, जड़ के जड़ विभाग दे दिया है, जो हुआ बस है ऐसा ही है, पहले से ही है विभाग परमात्मा का है, और अहम विभाग मैं विभाग ये प्रकृति का है, प्रकृति विभाग प्रति मुझे दिया है, विभाग है मुझे दिया, पूर्णता हो गई, ना अपने में कामना रही न शरीर में कामना रही, इस सारी सेवा में लग गया, परमात्मा की सेवा में लग गया, अपनी अपनी चीज हो गई, मौज हो गई, कारण गुण संगोषी, गुरु का संग है वो जन्म का कारण है, गुरु संग है नहीं क्यों, असंगो ही अयम पुरुषा, अयम असंगो ही एव अयम पुरुषा, संग्रहित है असंग्रहित शरीर रहित परमात्मा, तो परमात्मा का अंश परमात्मा मिल गया, संसार संसार मिल गया, और एक देश में रहना मैं बैठ गया, मुक्ति हो गई, अपनी अपनी जगह अपनी अपनी दुनिया, तो मालिक जगह है वो मालिक चेतन है वो परमात्मा के साथ मिल गया, और शरीर है ये प्रकृति के साथ मिल गया, क्यों प्रकृति का ही अंश है ये, वो परमात्मा का ही अंश है, अपने अपने अंश अंश ही मिल गए, और जो भी काम ना कुछ है नहीं, हिस्सा ना कुछ है नहीं, इस वाले देना नहीं है, अपने आप को देना है और संसार का काम करना है, संसार की सेवा करना है, संसार को सुख पहुंचाना है, उसी वास्ते संसार की यह चीज है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर तीन संसार की, स्थूल शरीर से भी संसार की सेवा करना, सेवा और पदार्थ ये स्थूल शरीर को दिया, चिंतन है वो चिंतन सूक्ष्म शरीर का है, वो वो स्थिरता है वो कारण शरीर की है। ये क्रिया और चिंतन और स्थिरता तीनों शरीरों का है, ये संसार में नहीं दिया। तो समाधि तक का जो कुछ विभाग है ये सब का सब विभाग प्रकृति का है, जो अपने परमात्मा का विभाग है। तो इसमें कुछ अंश प्रकृति का प्रकृति होता दिया, उस अंश जो परमात्मा को है अंश को वो दे दिया, है अंश को ये दे दिया, नहीं अंश को ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता असत भाव ना विद्युत असत है उसको शरीर दे दिया। असत असत विभाग असत विभाग सत को सत विभाग सत को विभाग दे दिया। ये प्रकृति को अपना मानना है यही बंधन है, ये है अपनी है नहीं, अनंत वृंदावन में अपनी त्रिदिति नहीं है, तो अपना संग है कि असंगो ही अयम पुरुष। असंग संग रहित स्वतः संग्रहित शम शान सदघन सदघन आन घन वो संसार ही परिवर्तनशील उत्पत्ति विनाश वाला ये चीज ये अपना नहीं है, ये संसार का है, दोनों दोनों चीजें नहीं। शांति आनंद हो गया संसार को देश में कर्म ही हो गया, अपने भगवान में भक्ति हो गया, कामना कोई संसार की रही ना परमात्मा की रही, कामना रहित हो गया, स्वरूप स्थिति होगी स्वतः ही स्वाभाविक। जैसा है वैसा हो जाएगा, ये परमात्मा अंश परमात्मा में, ये संसार का अंश संसार में, प्रकृति का अंश प्रकृति का संसार, इसका अंश ये प्रकृति से आ गया। शरीर और सामग्री जितनी है वो सबकी सब संसार की सेवा के लिए, और आप वो स्वयं है वो परमात्मा के लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।